بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سوره الاعلى مکی سورت ده د دې ځنه مستقل بل باب شروع شو تاسو تمویلو د سوره سبانا د سلورمه حصہ چې یو اتیا سورتونه دي دا دولسو بابونو کې تقسیم وا تر دې ځای پورې لسم باب ختم شو د دې ځنه یو لسم باب ده او دا تر سوره دوحا پورې چلیږي ا دې کې شپږ سور دي سوره اعلی سوره غاشیه سوره الفجر سوره البلد سوره الشمس او سوره الليل بیا دا سوره سوره اعلی مکی سوره ده د سوره تکویر نه رستو نازل ده او د لیل نه مخکې ده د دې مخکې سره ربط یو خو په دې طریقه ده چې مخکې منکرین له امحال او مهلت ورکول ذکر کړل دي سوره کې ذکر کی هغه شی چې هغه واجب دی په داعی باندې په وخت د مهلت د منکرینو کې چې هغه تفصیل له توحید دی تذکیر بالقران نه دارنګه مخکې پیدایش د انسان صرف ذکر کړو نو دې سوره کې داغت تسویہ داغت تقدیر داغه هدایت پس د پیدایش نه ذکر کړي دارنګه مخکې تخویف وو نو دې سوره کې طریقه د نجات او د خلاصي خې د عذاب نه داود صورت اثبات د توحید دی پاد الله ولومبیا آیات کې او تشجیع د په تذکیر د قران پناه آیات او رد شرک فی العلم دی و ما آیات کې او رد شرک فی تصرف دریم سلورم کې اسماء الحسنا درې او صفات لږ ذکر دی او زجر دی په مینه د دنیا شپاره آیات کې خلاصه دا ده چې امر دی په تصویر لپاره توحید اثبات دا غي پاسما او د الله او په صفات او فعلیه او دا غو صفات فعلیه د الله په دې صورت کې دولس دي تر آیات 8 پورې بیا بشارتونه ذکر کوي په سبب د توحید شپږم آیات کې بیا دیمه داو ذکر کوي تذکیر بالقران نهم آیات کې او تفریق د خلقو دو فرقو ته لسم او یو لسم کې بیا تخویف د دو لسم دیار لسم کې بیا بشارت ذکر کوي په فلاح په دریو صفات او سوار لسم پین لسم کې بیا تزهید په دنیا ذکر کوي شپاړسم او لسم کې بیا نقلی دلایل ذکر کوي د دې مضمون مخکنی د پاره پاتل لسم او لسم آیات کې بسم الله الملك الاعلى لا يماثله شيء الرحمن الذي عمت رحمته بانزال القران الرحيم الذي يسر لعباده الطريق اليسرى خاص مدد دنم د الله چې بادشاہ دی اوچت مماثل نه لاغ سره است شي رحمان ذات عام دی عام کړه د رحم د رحمت دا پر علی ګلو د قران رحیم ذات دی آسان کړه د خپل بندگانو د پاره غلا رسانه جنت سبح اسم ربک الاعلى پاکی وایا د نوم در رب ستا چې پورته دی اوچت ذات دی الذی ذات ذات به خلقا چې پیدایش کړه دی فسوا نو برابر کړه دی سبح معنا دا چې پاک غنا عقیدہ او پاکی وایا په جواب باندې او پاکی بیان او په دعوت او تبلیغ سره د هر قسم شریک او ولد او عیب او احتیاج او عجز نه او دا هر غسیز نه چې لایق نه دی دا غسر په ذات کې او په اسماء او صفات او کارونو دا غ او حکمونو دا غ کې ادا کامل توحید دی سبح اسم ربک اسم دلته نه مسماده اکثر مفسرین دا وایي معنی پاکی د رب وایا لیکن پاکی چې ویل کېږي نو ضرور تلفظ غواړي په لفظ د نوم د رب سره د دې وجنه اسم ذکر کو او مراد د دې نه جنس ته معنی هر اسم د رب تعالی د اسماءونه کوم چی بس بیا تسبیح کله متعدی به ذات ذکرې لکه دلته او کله متعدی په به سره نو کچه تمونګه متعدی به ذات راوالو مراد ته خالص تسبیح ویل دي په جبا سره دلنه او کچه ته متعدی بل با یا واخلو په به سره چې کله به وسره راغلی نو هغه دلالت په سبا نه کې اقتران د تسبیح لسانی د تسبیح عملی سره مرادی معنی مون سره په د مصاحبت د پاره به ذکر کیږي اعلا علو او چتوال غواړي د دې سره به جاره مناسب نه او فسبح باسم ربک العظیم انت عظیم او عظمت شان خو دلالت کوي دا غي سره به رول مناسب وغه مقام کې او اعلا دا وصف دلیل په تسبیح باندې معنی زیات علو دا غه تقاضا کوي د پاکوالي د هر قسم نقصان نو حدیث د ابو داود مسند احمد کې راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبح اسم ربک الاعلی او اولستن ور پسې دی سبحان ربی الاعلی او نور موقوفه حدیث عمر غلی دی او بعض روایت کې مو چې نبی علیہ السلام یې جلوها فی سجودکم سبح اسم ربک الاعلی سبح سبحان ربی الاعلی سجده کې وای نغم حدیث ابو داود کې راځي نعمان ابن بشیر رضی الله عنه نبی علیہ السلام بعد اخترونو په مونږ کې ډوکی اختر او لوی اختر د جمعې پر سبح اسم ربک الاعلی اړوندیا یاد کوي او هل اتاک حدیث الغاشیه دا به دې ما یاد کیږي او کله کله به وي په یو ورځو مخترو او هم به جمعهونو په دواړو کښې به یې ولوستل. مسلم، ابو داود، ترمیزی، نسائی، مسند احمد، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، دارمی، ابن خزیمہ، گنو کتابونو کې راغلو به حکیم ذکر کړو. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ویترو کے لوستل سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. حاکم، ابن حبان، دارقطنی، ابن ماجہ، دارنگ بیہقی دا راوړو. دا غ صورت چې پدې کې د الله علو چتواله ذکر دی کنه. الذي خلق فسوى، دا دلیل دی، دا چې ذات چې پیدایش کړی دی نو برابر کړی دی، دا دلیل دی په تصویح باندې، دا او باندې دې ته دلیل د ایجاد وایي. او دې کې څلور امور ذکر دی، یو پیدایش دی خلق، او ظاهر دا چې ټول مخلوق مراد دی د وجه د حذف د مفعول نه. مقولې خو نه دی ذکر کړی چې داسې ویلي چې خلق الانسان، بس خلقه پیدایش کړی دی د ډېرو څیزونو چې انسان هغه په شمار کې نه راځي. اول الذي فسوى، تسويه د خلق، احسان دا غیر کم چې ذکر دی په سوره سجده نه هم آیات کې. او مراد د احسان نه د هر یو سیز بدن او اندامونه او اجزا د هغې مناسب جوړول دي. او کله چې عدم تناسب ښکاري هغه خلاف عادت دي د نورو حکمتونو دپارې. نو دریم والذي قدره، نو څلورم فهدا. والذي قدره، او هغه ذات چې اندازه کړي ده فهدا، نو هدایت یې کړی دی. هر سیز کې د هغې مقدار، کیفیتونه او صفتونه په اندازه سره مقرر کړي دي، یا په تقدیر عند الملائکه کې لیکل، اگر چې اصل تقدیر خو د خلق نه وړاندې. څلورم دا چې فهدا، نو دا هدایت عامه دی، معنی هر یو سیز ته د هغې د ژوند تیرولو، د خوراک، سکاک وغیره طریقې ښودلي دي. په دې کارونو کې د الله سره څوک شریک نشته، نو تصفی د الله واجب شو که نه. فهدا، وګوره هر یو سیز ته هدایت کړی دی، هر یو سیز ته ښودنه کړې ده. د چرګې بشي چې د هګې نه روځي، نو سمدستي په ځمکه ټونګوي چینجي اوچتی چینجي ګوري. دا ورته چا وښول کومه یونیورسټۍ کې سبق ویلی و؟ دا ورته الله ښولي دي. فهدا، هر یو سیز ته د هغه مناسب ښودنه کړې ده. او الذي اخرج المرعى، او هغه ذات چې رایستي دي بوټي د سر، بوټي د ورشو یې رایستي دي. نو فجعله، نو بیا یې ګرځولي دي هغه غصاء، بوس، احوا، تور تورم. دا دلیلونه آفاقي دي د تربیتو، وروستو د ایجاد نه، ځکه چې مشی موجود شي نو بیا تربیت غواړي که نه. د تربیت څیزونه وګوره، مرعا هر قسم بوټي واښه چې د انسانانو د سارو د خوراک دپاره. بیا فجعله غصا، دې کې تزهید فی دنیا ته اشاره ده، چې د هر څه به فنا کېږي، نو په دې غرور جایز نه دی. غصا هغه واښه بوټي خشاک چې سیلاب یې په غاړه د کنده راوغورځوي که نه، سیلاب چېته راشي. او همدارنګه هغه وچې زرې بې فایدې، هغه بوټو ته هم شامل دی، زرې زرې بې فایدې بوټي، اگر چې د سیلاب په غاړه نه. احوا، د خوونه اغستی شوی دی، هغه سوروالی د شونډو چې توروالي ته مایل شي، په معنا د سواد راځي. معنا دغه غصا د زوړوالي د وجې نه تور شي، ځکه لوانده واښه چې د اوبو په غاړه باندې وچ شي نو تور شي، څښا شي که نه. فجعله غصا ان احوا، سنقرئک فلا تنسا، یقینا موږ لولو، لولو په تا قرآن، تا ته قرآن نو مه هېروه. دا په دې کې اول بشارت دی تفرید په سبح باندې. نو بیا دا هغې نه وروستو دوه زیریم دي، یو قرآن پوره ښودل، دویم د هغې د حفظ قوت ورکول. سنقرئک، دا صورت د مکې ابتدایي صورتونو کې دی، په دې کې دا وعده شوې وه، هغه وعده الله پوره کړه چې قرآن اخر ته ورسېد، ښه دریش کاله مدت کې اخر ته ورسېد. فلا تنسا، دا نفی ده، او خبر بالکل صادق دی چې نبی علیه السلام نه به قرآن نه هېرېږي، همیشه یې په سینه کې محفوظ یو وو. یا نسیان په معنا د ترک دی، او خبر ورکول دي چې نبی صلی الله علیه وسلم قرآن نه پرېږدي، او هغه نه دی پرېښې تر مرګه پورې. او دویم قول دا دی چې دا نفی په معنا د نهې ده، او نسیان په معنا د ترک او د غفلت دی، معنا د دې د لوستو د عمل کولو نه غفلت مه کوه. یا د نسیان نه مراد نهي د اسبابو د هغې نه، الا ماشاء الله، الا ماشاء الله، مگر هغه چې وغواړي الله. بوره بنا په معنا د اخبار باندې چې کله مونږ دا نفي کو، نو اشاره ده یو قسم د نسخ ته چې هغې ته انسا ویلې کېږي. ما ننسخ من آیت او ننسها کې د انسا تشریح شوې والده کې، لکه سوره بقره یو سل شپږ آیات دی دغه. یا استثناء د پاره تبرک ده، او بنا په دویمه معنا چې کله دا مونږ نهي کو چې ته مه هېروه، هغه ته وایي نو استثناء منقطع ده، معنی ته خو مه هېروه، لیکن کچر الله وغواړي چې ستا نه سیر کی په طریقه د منسوخ کولو، او دا په مشیت د الله سره، نو دا معصیت بیا نه دی، ولې الله دنه هېر کړه که نه. انه یعلم الجهر، یقینا هغه عالم دی په ښکاره، و ما یخفا، په هغې چې پټ دي. دا داغور علت دا ماشاءالله معنی مشیت دا الله داغه دا علم به کل شی دا وجنه دی یا متعلق دی لا تنسا سره په طریقه را ترغیب ورکولو تلاوت دا الله دا کتاب په پټه چې ځان له تلاوت کوي او په ښکارا چې خلقو ته بیان کوي معنی قران مپریدا کپټ وای او ښکارا وای الله به ثواب درکوي ادا سیم کول شي لکه مفسرین وی تعلق له سبح پورې په دې جمله کې رد شرک فی العلم دی او دلیل علمی لري د پاره د سبح داوی د صورت ونو یسرو کلیل یسرا اسانو تا ته لار ده اسانه اسانو تا ته ده ور ده عتب نو سنقر او کبان دی ابل بشارت ته متفرید په سبح باندې او نو یسرو ک تیسیر په معنا را توفیق ور کولو دارنګ اسباب د خیر او د دعوت ال قران پیدا کول لليسرى موصوف حذف بمعنى للطريقه اليسرى للشريعه اليسرى للحاله اليسرى موصوف برواسي كلام کې نو مراد د دینه اعمال د خیر دي چې جنت د پاره ذریعہ ده او پای کې دعوت د توحید دعوت ال القران داخل لې اشاره ده چې په مهنت سره کار اسانيږي چې اخلاص طریقه فذكر ان نفعت الذكرى نو بیان کا قران یقینا فائدہ ورکی بیان دا دمه دعوت صورت ده تفرید پاوله داوان نه یعنی دعوت کول د قران په طریقه تذکیر او وعظ او تدریس سره لکه سوره قاف 45 آیات سوره زاریات 55 آیات سوره تور 29 کی تیر شوی دي دا بګه ان نفعات الذکر ان که شرطیه شي په خپل معنا دا مطلب دار دی چې تذکیر او تعلیم د قران کریم نه اهل خلق ته نه پکار که فایده ورکول خو بیان کوه کني به مکوا مطلب پیدا شي کنه ان کوم نافقو نو معنا بدایي چ بیان کوا خو که چرته فایده ورکی بیان نو که فایده نه ورکی نه بیسکه زدیان او عنادیان ته یاره دنیا د مقصد د پاره سوک علم زکی اغه ته مخه او دا تقید په ان سره د پاره د ایجاب د معنی تذکیر واجب دی خو په شرط د نفع چې انابت ال الله د معنی زدی او عنادی او دنیا پرست تذکیر کول واجب نه دی او دیم قول داله چې ان په معنی د ماله فایده بیا دا څرګاریږي چې بیان کوا تر سوچ فایده ورکي بیان کول تر سوچ فایده ورکي بیان کوا دریم قولدار چې نه ان په معنا د از دې نو معنا بیان ک قران زکا چې فایده ورکي بیان کول زکا چې فایده ورکي نو بیان کوا نو سرورم قولدار چې ان په معنا د قد دې نو فذكر قد نفعت الذکر نو بیان کوا یقینا فایده ورکي بیان کول تنظم قول داله چین شرطی دی خوبل جانب حذف دی مقایستن فذکر ان نفعت الذکر ولم تنفع بیان کوا که فیدا ور کئی ستا بیان او کنو ور کئی تخفل غار اخلاسا که بیان کوا دا پینزو والا معنی دلتا کولشی سیذکر و من یخشا خام خانسیت با قبول کی اغسوک چیر کئی و یتجنب و حلشقا او پتڑ بوسیگی دا دینا بدبختا اغلیر بدبخت دا سوک دی الذي يصل النار الكبرى هغه چې داخليږي به اور لوي تا ثم لا يموت فيها يا بنو مړکیږي باغې کې ولا يحيى نبي جوندي جوند فيدي ور دي مقام کې رستور تذکير نه ذکر د دوه ډلو دي اول ډلا هغه چې غي ته ذکر نه فور کوي په دې قول کې سيذكر من يخشى معنا واز او ذکر قبل الموقوف دي په يرد الله او يرد الله يا يرد ورځ د حساب او حرف د سین په سیذکرو کې اشاره ده چې خشیت سره تذکیر زر لازم نه دی بلکې کله کله تفکر او تبر نه وروسته یو سړی تذکر وکي سوچ پیو کی نو خبره ومني او خشیت د الله موقوف دی په علم باندې په دلیل د قول د الله انما یخشى الله من عباده العلماء زمر کې دیر شیو او دا غي تفسیر بیا سورې فاتر کې انتر شیو او دې مړه لاغا چې غي ته ذکرانه فن ور کوي دا چې وای تجنبه الاشقا او په دې کې اشاره ده چې نه فنور کول د قران نقصان نه دی بلکې دا غي سبب تجنب دی دا دې ته ډډه کوي کنه دا چې ډډه ته وکړل نه دی وجه نه بدبخت شو نو قران بیان کې بدبختیا نه وا او کده منلې وي نو په ډډه به اوسې ګر دي نه غلوي بدبختا په علم او تقدیر د الله کې اشقال او علامه سره چې د قران نه وړه کی بس په دې به او پیژنې هر کتاب ته به خوشاليږي کله به یو کتاب راغستی او کله د بل اب سټی را سټی ترخ کې به ګرځي لیکن دا الله کتاب هغه به بد شي نو پته به تاسو لګي چې دا لوی اشقالخه دا موای شي په دې تندې کې ټاکه شوی دی مې را په کې جوړ دی هغه تاسو ته مخکې ما ویلو چې دا کله کله دا چې سړی په دې تندې باندې مې چې هغه د فرعون نوم زیات شقیقه هغه نه دی لکه حافظ ابن کثیر چې وي خو بس دی غټه نه خښوه مونږ سره چې دی به د قرآن نړه کوي د الله کتاب به په بد لګي ډېر نو اشقا کافر عنادی دی او شقی فاسق دی یا دا اسم تفضیل په معنا د شقی کا نو بیا وی الذی یصل النار الکبرى دا هغه سړی دی چې داخليږي به اور لوی ته نو تخفیف دی د لپاره د اشقا لپاره او بیا کبرا په مقابل د صغرا کې د حسن بصری روایت دی چې صغرا اور د دنیا لري د دنیا عذاب او کبرا اور د جهنم دی او فراوی په نارې صغرا د پاره د مؤمنو ګناګارو دی چې دا غیره به بیا روزي همیشه نه او نارې کبرا د پاره د کافرو دی چې همیشه وي پکې په قرین د اشقا ثم لا يموت فيها ولا بیا به نه مري او نه بجوندې نو سوال لاغې چې دا خو انتفاع د نقیزینو نه د عقل خلاف د جو سړی نه مړي نه ژوندې دا بل څنګه یا به مړي یا بجوندې جواب کا چې نفی اول کې مطلق ده او په دویم کې نفی مقید ده نفی د قید ده معنی مرګ خو بالکل نشتا لکه سورې فاطر 36 آیات یا سورې ابراهیم 17 آیات کې تیر شو او ژوند شتا لیکن نفی ورکوونکې نشتا خلک وایي مړه پلان کې څه په ژوندو کې حساب دی دا ژوند خو ژوند نه دی نو معنی دیو بیا نه مري نه به مري حقیقتا او نه به ژوند دی ژوند د فیدې ژوند به د فیدې نه ولا یحیا حیاتا تنفعه دا چې جون به نه چې د لافاده ورکیخه قد افلح یقینا کامیاب دی من تزکا غسو کې ځان پاک او ذکر اسم ربی او یاد کنم در خپل فصلا نو بندگی وکړه دا مونږ یو کو یا بشارت ته اول ډلې ته په فلاح سره درې صفات ذکر کړي تزکا تزکیه د عقیده په توحید سره دارنګ په ډډه کولو سره د هر قسم شرک نه تزکیه د اعمالو په اتباع او سنت سره ادارنګ د ریا او شهرت نه ځان بچ کول او تزکیه د بدن په ودس کولو سره او تزکیه د مال په ادا کولو د زکات او د صدقې د فطر او صدقې نفلی سره دا د لفظ د ټولو معنی ته شامل کا و ذکر اسم ربی ما ذکر په جبه سره د نوم د الله هغه وکړه تسبیح توحید سره د پاره د عمل کولو په سبح باندې او په تکبیر سره په اول د مون شروع کولو کې چې هغه د تکبیر افتتاح وي درنګې تکبیرات د عیدین چې په لار کې او مصلا کې هغه ویل کېږي هغه هم شامل دي د دې وجه نه چې هغه سره لګولې چې و ذکر اسم ربه فصلا تزکا ځان پاک کمان سرسائیں ورکڑا و ذکر اسم ربی او دا اللہ نمی دا غی یادو کو مانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بے امونز کو او تکبیرات لگا جی پلوی اختر کی دن روکی اختر کی اون دی گورے دوالو کشتا نس مطابق دوالو کشتا او پزور اویلی شی او دوم ردا چی دا لوی اختر آغا بیاتر ایام التشریق تونو کی چلی گی ادلو کې اختر صرف د دغه موز نمخ کې ورستو دي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل چې په دمه دمه به وي نور علما یې په زور هم ویل شي هغه په دمه به وي نو دې مقام کې تکبیر افتتاح هم شامل شي چې مونږ کې مونږ کلا داخلي ګنو په الله اکبر داخل شو کنه تحریما تکبیر وته ویل وي ځکه هر کار په ما باندې حرام کو خبرې کول بل خوا قتل د دنیا بل شغل کولر چې په مونږ حرام نکړو نه ځکه ته تکبیر تحریما وي ادا فرض وکنه فصلا صلات په معنا د مونږ دی پنځه مونځونه صلات عیدین نوافل ټول ته شامل لیا په معنا را دعا دی اکل چې اعتبار عموم د الفاظ د نصوص لده خصوص د مورد له اعتبار نه لګه دا قانون د قران کریم کې په دی وجه د دې آیات نه استدلال د پارا تکبیر افتتاح او تکبیر د عیدین او صحیح دی نو حاصل دا دی چې مونځ د پارا مخکې دوه شرطونه دي یو تزکیه د عقیده د شرک نه او د ریا نه او دویم تکبیر افتتاح چې الله اکبر بوي کله چې فقها د عقیدې نه بحث کوي نو د دې وجې هغې دا بحثونه نه کوي د دې وجې نه هغې د تزکیې شرط په شروطو صلات کې نه دی ذکر کړی ما سوا د اخلاص د نیت نه مخکې له تکبیر نه چې هغه ذکر کوي بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې غوره کوئ تاسو دا ژوند د دنیا والآخرت خیر وابقا او آخرت غوره دی او همیشه دی دا درېمه دعوه د صورت زجر دی په حب د دنیا بل په دې کې ترقی ده یا تجنبها دا غینا ترقی ده یا اضراب دی د تزکینه تزکا نه دا غینا اضراب دی معنی تاسو تزکیه نه کوئ بلکې ژوند د دنیا غوره کوئ هغه مخکې کوئ په آخرت باندې دا غې د پاره مهنتونه کوئ او آخرت له مهنت نه کوئ مالونه د دنیا جمع کوئ او آخرت د پاره ایمان او عمل صالح نه جمع کوئ نه زکوئ والآخرت خیر وابقا نو مضاف حذفی معنی والثواب الآخرت خیر وابقا آخرت غوره دی او همیشه دی مراد جنت دی وجه د غوره والی دادا چې آخرت مشتمل لې په سعادت بدنی او روحانی دواړو باندې او دنیا داسې نه ده او دانګي مزید دنیا ګړی دي د مصیبتونو سره او د آخرت مزید سچا او خالص دي او د آخرت نعمتونه همیشه لري او دنیا متا فانی ځکه ول آخرت خیر او ابقا ان هذا لفي الصحف الاولى یقینا دا په کتابونو مخکنو کې شته صحف ابراهيم او موسى چې کتابونه د ابراهيم او موسى عليهم السلام دي وردا دلیل نقلی له مخکې کتابونو نه هاذا اشاره د مضمون د ټول صورت ته لکه امام ابو العاليه رحمه الله وی یا اشاره د مضمون د قد افلحتا لکه ابن جرير وی او اشاره د مضمون د قران ته لکه امام ضحاك وی معنی دا مضمون په مخکنو کتابونو کې هم دی دا نه چې صرف قران کې راغلي دي صحف مخکنی واړو لوی کتابونه هغه ته وی او بیا صحیح سنستر داغه تعداد نری ثابت با کسان وی سل صحیفی دی او سلور کتابونه دی وینا مونږ ته پته نشته صحیح سند نشته دی باب کې چې مونږ دا وای چې سل لیکه سور دی 200 کتابونه الله را لګلی ګر سورې صحف ډیر دی صحف ابراهیم وی چا ابراهیم علی السلام له لس صحیفی وی چا شپاره سوی چا موسی علی السلام له تورات نه علاوه نور صحیفی هم ورکړي شوی دی بزل ته ذکر کا خو مونږ نه پوي دا سورې نجم کې ذکر او د دې تخصیص د دې وجنه دی چ مکه والا خود ابراهيم عليه السلام د ملت داوا کوي کنه او د موسی عليه السلام امت هم دغه وخت نږدې موجود کنه يهود نو مدینه کې انا سوارا او صابين لريو يا ردي وجنه خاص کې تسبيح او تذکير د دې ټولو انبياو په صحيفو کې ډيرو او صحف د موسی عليه السلام نه چاوي مراد تورات ته او دا بهتر قول چې مشتمل له ډيرو صحيفو باندې يا مراد د دین نور صحيفي دي چې تورات نه وړاندې موسی عليه السلام باندې نازل شي الله تو پته وي واللاوی دا مضمون خامخا په صحیفو مخکنو کې هم شتا صحف ابراهیم او موسی په صحیفو د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام کې د ګورو صحیفو کې دا مضمون شتا موجود دی دا صورت کې امتیازات یو خو ذکر او د تقدیر بل خلاصه پکې د مخکنو صحف ذکر شو بل اسباب د کامیابی هم په صورت کې ذکرو بیا وته ګورئ سبح اسم ربک الاعلى پاکی بیان وا د نوم در ابستا چې اوچت ذات دی الذي خلق اغه ذات چې پیدایش کړلې پیدا کړلې هر شی فسوان برابر کړلې والذي اغه ذات قدر چې هر چیز له یو مقدار مقرر کړلې یا تقدیر کړلې د هر چیز فهدا ناغته خود نه کړلې د هر څو یا فهدا نو هغه رسول د خپل کمال تام والذي اغزات اخرج المرعى شرو باسل دي بوټي د سرېدو فجالهو غسان نبي ګرځول دي اغا غياګاني وچی احوا توري توري سنقري اوکا زرد چې مونږ بول ولو پتا باندې دا فلا تنسا متبنيره يا ستان بنيريږي الا ماشاء الله مگر هغه چې وغواړي الله انه يعلم الجهر يقينا اغه پويږي پخکارا خبره پخکارا وینا پخکارا بیان ستا و ما یخفا و پاگی چی پتی و نو یسی روکا او مون توفیق درکو تالا اسانو مونتا تا لیل یسرا اسان الارا دا شریعت اسان الارا دا جنت فذکر نو نصیحت ورکو خلقو تنو بیان کوا این نفات الذکرام کچر تا فیدا ورکی نصیحت ورکول یا ترسو چی فیدا ورکی نصیحت ورکول یا زکه چې فایده ورکړي نصيحت ورکول یا یقینا فایده ورکړي نصيحت ورکول یا کچته فایده ورکړي نصيحت ورکول او کنه ورکړي پینځه واړوانی کایو زګه سیاز ذکر او من یخشا خامخا نصيحت به قبول کی هغه څوک چې هر کوي او یتجنب وهل اشقا او پدړکی کی بد دینه بدبخته الذي هغه کس یصل النار الكبرى چې دی به ور داخليږي اور لويتا سوزي به اور لوي ثم لا يموت فيها بیا بدین مری پاغه کې حقیقتا ولا یحیا نبی جون دی جون فیدمن قال افلاح یقینا کامیاب شمن تزکا هغه څوک چې ځان پاک په دې قران د شرک نه د گمراهی نه وذکر اسم ربی او یاد کنم در خپل فصلان منذو کو یا فصلان دعا او وخته د الله نه بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو غورکوي دا جون د دنیا والآخرة خير او آخرت غرد وابقا و همیشه ده انها زال فی الصحف الاولى یقینا دا مضمون خامخا په کتابونو مخکنو کې شتا او صحیفو مخکنو کې ده صحف ابراهیم و موسی صحیفه ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام